Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Minęła 16, program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, poniedziałek 26 dzień listopada. Zaczynamy od serwisu, w studiu Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Do 25 stycznia na Ukrainie ma obowiązywać stan wojenny, dekret prezydenta zatwierdzić musi parlament. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk złamał przepisy zasiadające w Radzie Nadzorczej PZU Życie, uznał sąd. Ewakuacja szkoły w Żarnówce, rozszczelnił się tam zbiornik propan-butanu. Prezydent Petro Poroszenko wydał dekret wprowadzający na Ukrainie stan wojenny. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić obradująca właśnie Rada Najwyższa. Stan wojenny, który ma obowiązywać do 25 stycznia, to odpowiedź na agresję ze strony Rosji. Wczoraj siły specjalne ostrzelały i zajęły 3 ukraińskie okręty, kiedy próbowały przepłynąć przez cieśninę Kerczeńską, łączącą Morze Czarne z Morzem Azowskim. Na ten temat pół godziny rozmawiali przez telefon prezydenci Polski i Ukrainy. O ocenie sytuacji poświęcone było też spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówi, że należy rozważyć i przedyskutować z sojusznikami zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Według relacji ukraińskiego prezydenta jednostki zostały zaatakowane w momencie, kiedy znajdowały się na wodach neutralnych. Petro Poroszenko mówił w czasie rozmowy telefonicznej, że Ukraina nie odpowiedziała zbrojnie. Szef gabinetu prezydenta uważa, że należy rozważyć zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, którą można nazwać naruszeniem jawnym, otwartym naruszeniem prawa międzynarodowego. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego, mimo zaostrzenia konfliktu na linii Moskwa-Kijów, Polska jest bezpieczna. O ile Polska jest dzisiaj bezpieczna, to region został poddany kolejnej próbie destabilizacji. Krzysztof Szczerski powiedział, że Petro Poroszenko zapewniał w czasie rozmowy, że wprowadzanie stanu wojennego to środek nadzwyczajny i nie będzie miał wpływu na przeprowadzenie w kraju wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. A z kolei Komisja Europejska, a także Rada Europejska wezwały Rosję do natychmiastowego zwrotu Ukrainie okrętów przetrzymywanych w porcie w Kerczu i do uwolnienia ukraińskich marynarzy. Wydarzenia na Morzu Azowskim Komisja Europejska określiła jako niebezpieczną eskalację. Jej oświadczenie przeczytała rzeczniczka Maja Kociancic. Te wydarzenia są nie do zaakceptowania. Oczekujemy, że Rosja natychmiast przekaże zatrzymane okręty i ich załogi oraz zapewni pomoc medyczną marynarzom. Rzeczniczka podkreśliła, że prawo międzynarodowe zobowiązuje Rosję do otwarcia cieśniny Kerczeńskiej i zapewnienia ukraińskim okrętom swobody żeglugi. W sprawie konfliktu na Morzu Azowskim szefowa unijnej dyplomacji konsultuje się z krajami członkowskimi i utrzymuje kontakty z władzami w Kijowie. Użycie siły przez Rosję w cieśninie Kerczeńskiej potępił szef Rady Europejskiej. Władze rosyjskie muszą wydać ukraińskich marynarzy okręty i powstrzymać się od dalszych prowokacji, napisał na jednym z portali społecznościowych Donald Tusk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A już za kilka minut w popołudniowej audycji Trójki połączymy się z korespondentem Polskiego Radia na Ukrainie. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk złamał przepisy, zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tym samym oddalił skargę Krzysztofa Żuka w sprawie zarządzania wojewody wygaszającego jego mandat. Orzeczenie sądu odczytała sędzia Marta Laskowska-Pietrzak. Słusznie wojewoda uznał, że Krzysztof Żuk naruszył przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie. Tylko spółka PZU mogła skierować kogokolwiek do Rady Nadzorczej spółki PZU Życie. Skarb Państwa nie miał możliwości. Minister Skarbu Państwa w dacie kierowania Krzysztofa Żuka do PZU Życie wiedział, że nie ma takiego prawa i takiego oświadczenia w aktach sprawy nie ma. O łączenie obu stanowisk zakazują przepisy antykorupcyjne. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy przeprowadzili kontrolę w ratuszu, uznali, że prezydent złamał prawo. Sprawa dotyczy poprzedniej kadencji Krzysztofa Żuka. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Prawnicy prezydenta zapowiedzieli odwołanie do sądu wyższej instancji. Żuk jest przewodniczącym lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej, ale w wyborach samorządowych startował z własnego komitetu. W szkole podstawowej w Żarnówce w Małopolsce rozstrzelił się zbiornik gazu propan-butanu. Sebastian Woźniak z Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że na miejsce wysłano kilka zastępów straży. Przeprowadzona została ewakuacja. Ze szkoły łącznie ewakuowało się 72 osoby, to są dzieci oraz 11 nauczycieli. W tej chwili sytuacja w dalszym ciągu jest rozwojowa. Na miejscu jest 6 zastępów straży pożarnej. Dodatkowo na miejsce zadysponowaliśmy strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Nowego Targu. Strażacy uszczelniają teraz zbiornik gazu. Ponownie wracamy do Lublina, ale by powiedzieć o zupełnie innej sprawie. Można już jeździć hybrydowymi samochodami. Do dyspozycji mieszkańców Ukraińców jest 100 ekologicznych pojazdów. Aby z nich skorzystać, trzeba mieć prawo jazdy, smartfona i kartę płatniczą. Wynajęcie samochodu to kwestia trzech kroków. Rejestracji, zlokalizowania auta i otwarcia go za pomocą przycisku w telefonie. O korzyściach mówi Maciej Panek. Samochody carsharingowe są przede wszystkim wydajniejsze. Przez to, że w ciągu jednego dnia nie jeździ tym tylko jeden człowiek, ale kilku lub kilkunastu, może spowodować, że ludzie stwierdzą, że nie ma sensu kupować samochodów, ani ich utrzymywać. Samochodami można wybrać się także w dalsze podróże. Można je zostawić na terenie Lublina lub Warszawy. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słowo o pogodzie. Wieczór i najbliższa noc na południu kraju z niebezpieczną pogodą. Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniami i intensywnymi opadami śniegu. Miejscami pokrywa śnieżna może przyrosnąć nawet, uwaga, o 20 cm. Teraz na termometrach od stopnia poniżej zera, to w Suwałkach, do plus 4 w Opolu, Katowicach i Krakowie. W nocy temperatura minimalna od minus 6 stopni, to na wschodzie, oraz Podhalu do minus 2, to na zachodzie kraju. Jedynie nad morzem na termometrach 2 stopnie powyżej zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wysoko w górach, w porywach do 65 km, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co ty zwariowałeś? Black Monday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Monday w Media Expert. Na przykład drukarka Canon za jedyne 99 zł. Słuchawki Bluetooth za jedyne 29 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo nam miło, że wybrali Państwo program trzeci. Są Państwo z nami w tym jakże pięknym listopadowym dniu. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do godziny 19. Raz jeszcze dzień dobry, dobry wieczór, kłaniamy się. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. A już teraz 7 minut po godzinie 16. Sprawdźmy, co w programie. Zapraszamy do Trójki. Dzieje się na świecie, dzieje się niestety źle. Po wczorajszym incydencie na Morzu Azowskim prezydent Ukrainy podpisał dekret o stanie wojennym. Co to oznacza w praktyce? Najświeższe wiadomości już niebawem od naszego korespondenta w Kijowie. A o sytuacji na wschodzie sporo dziś będziemy mówili w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Z Ukrainy, a konkretnie z przyfrontowego Mariupola, wrócił właśnie dziennikarz programu trzeciego, Tomasz Jeleński, który rozmawiał z mieszkańcami miasta o życiu w strefie wojny. 280. No, jeśli w objazd, to... Jakieś 280 kilometrów. Jeśli objazdem, nawet 300. Asfaltu prawie nie ma. Tak, żartujemy sobie, że asfalt jest ekologiczny. Znika razem ze śniegiem na wiosnę. Z Tomkiem usłyszymy się jeszcze w pierwszej części programu. A w tym roku pieniądze z corocznej trójkowej akcji Święta Bez Granic trafią na pomoc ukraińskim dzieciom poszkodowanym przez wojnę. To będzie mała rewolucja w służbie zdrowia. Od przyszłego tygodnia lekarze będą obowiązkowo wystawiać elektroniczne zwolnienia. Nasza reporterka sprawdzała, co w sytuacji, jeśli system nie zadziała. Jest przygotowany specjalny druk, który na wypadek niedostępności systemu lekarz może wypełnić, a następnie można to zwolnienie w ciągu 3 dni od daty wystawienia wprowadzić do systemu. W programie także coś dla wielbicieli historii. 79 lat temu, 26 dnia listopada 1939 roku, w niewyjaśnionych okolicznościach zatonął polski statek pasażerski MS Piłsudski. Z tej okazji dziś zaprezentowano wyjątkowo film poświęcony tragedii statku. Wyruszamy z wirtualnym teatrem historii Polskę i świat, pokazując w wirtualnej rzeczywistości historię statku, schodząc na wrak MS Piłsudski i dokonując podwodnej misji. Bardzo ciekawa sprawa. A po godzinie 18:00 3x3 ekonomia i reportaż, a w nim historia pani Grażyny, która założyła fundację pomagającą ubogim. Kiedy szłam na papierosa na przerwę, to osoby bezdomne w zimą zaczepiały mnie i nie chciały papierosa, nawet nie chciały pieniędzy, chciały ciepłą herbatę albo kawy. I to był dla mnie taki szok. I stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić. Reportaż w Trójce przed 19:00. Serdecznie Państwu polecamy. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy.

Abstrakcja i to nasza piosenka dnia, no już teraz nie o abstrakcji, ale o świecie jak najbardziej realnym. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ukraina wraca na czołówki światowych mediów. Konflikt Kijowa z Moskwą, jak wiadomo, tli się od co najmniej 4 lat. Teraz znów niestety zawrzał. W Kijowie jest nasz korespondent Paweł Buszko. Witam cię, Pawle, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry. Po wczorajszym wieczornym incydencie na Morzu Azowskim, kiedy to ukraińskie okręty zostały ostrzelane, zatrzymane i przejęte przez rosyjskie służby specjalne, prezydent Petro Poroszenko wprowadził stan wojenny, podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie. Powiedz, co to w praktyce oznacza? Prezydent Poroszenko, zapowiadając wczoraj wprowadzenie dekretu o stanie wojennym, zapewniał, że nie będzie to oznaczało, przynajmniej na początku, przynajmniej w pierwszej fazie, czy w założeniu, prowadzenia aktywnych, ofensywnych działań wojennych, czyli nie będzie to oznaczało po prostu prowadzenia wojny. Uspokoił też Ukraińców, że nie będzie to też oznaczało powszechnego poboru, chociaż jak czytałem tekst dokumentu, pewne formy poboru, czy też aktywizacji poborowych są przewidziane. No i inne rzeczy, które wiążą się właśnie ze stanem wojennym, czyli określone procedury bezpieczeństwa, wzmożona praca wielu resortów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych. Powiedz, jak ta sytuacja, została przyjęta przez przeciętnych Ukraińców, którzy przecież z pewnością są już zmęczeni tym konfliktem, który trwa od kilku lat. No właśnie, wojna cały czas się toczy de facto, tak więc tutaj często powstaje i ze strony Ukraińców, ale też niektórych komentatorów, ale też niektórych polityków. Powstaje pytanie, no dlaczego ten stan wojenny nie został wprowadzony już w 2014 roku, czy też w 2016 roku. Odpowiedzi są, no w 2014 roku raczej państwo ukraińskie było za słabe. 2016, no to była taka dziwna wojna nieformalna. Teraz po raz pierwszy statki pod rosyjską banderą ostrzelały ukraińskie statki pod ukraińską banderą. No, to rozumienie powagi sytuacji jest, natomiast pojawiają się i wśród niektórych komentatorów, a zwłaszcza wśród części klasy politycznej, czy też polityków, zwłaszcza opozycyjnych wobec Petra Poroszenki, pytania, no dlaczego właśnie teraz, i snują niektórzy politycy podejrzenia, że może to wynikać również z kalendarza wyborczego. Przypomnijmy, wybory w Ukrainie 31 marca, natomiast dekret o stanie wojennym będzie obowiązywać 2 miesiące. Nie wpłynie to bezpośrednio na datę wyborów, ale zazębi się z terminem, z czasem kampanii wyborczej 90-dniowej. Czyli co, chodzi o mobilizację elektoratu? To również, natomiast technicznie, jeżeli stan wojenny zostanie wprowadzony, to data wyborów tych marcowych jest bardzo wątpliwa. I tego się domagają też od prezydenta Poroszenki opozycyjni wobec niego politycy. Domagają się zapewnienia, że wybory w marcu się odbędą. A przypomnijmy, prezydent Poroszenko ma dość słabe notowania i ma się czego obawiać, jeżeli te wybory będą w marcu. Natomiast właśnie tego dotyczy teraz sytuacja w samej Radzie Najwyższej, bo chociaż prezydent Poroszenko podpisał dekret o stanie wojennym, ten dekret musi być też uchwalony w Radzie Najwyższej, czyli w Ukrainie. W parlamencie. Większość Poroszenko ma, natomiast siły opozycyjne próbują blokować pracę parlamentu. Paweł, to jeszcze zapytam krótko, kto zyskuje na tej sytuacji? Na wojnie nikt nie zyskuje. Mhm. No tak, ale mówi się, że obie strony oskarżają się, że była to prowokacja, a jak prowokacja, to robiona po coś. Dzisiaj i ukraińskie dowództwo, i ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że ma niepodważalne dowody, że nie było to w żadnym stopniu prowokacja i chyba raczej nie było to działanie celowe ze strony ukraińskiej marynarki wojennej. Przypomnijmy te kutry i holownik były blokowane na spornym terytorium tak naprawdę w Cieśninie Kerczeńskiej, ale ostrzelane i przejęte zostały przez rosyjskie siły już na terytorium neutralnym, czyli trudno mówić o tym, że to była jakaś zaplanowana prowokacja i akcja ze strony ukraińskich władz. To w takim razie druga strona, Rosja. Rosja może zyskać na tej sytuacji? Co może próbować ugrać? No już ugrywa Rosja, z tego jak obserwuję tutaj media rosyjskie, oskarża Poroszenkę o to, że próbuje wykorzystać tę sytuację i zaognić konflikt właśnie, żeby miało to przełożenie na kampanię wyborczą, na sytuację polityczną. Nie da się też ukryć, że o to samo można oskarżyć prezydenta Putina, który właśnie w ten sposób, jak widzieliśmy wiele razy w historii Federacji Rosyjskiej, właśnie w ten sposób próbował ratować swoje ratingi i nie mam na myśli tutaj tylko sytuacji z Ukrainą, ale wiele sytuacji podobnych, tam gdzie zaostrzenie sytuacji... Pamiętam chociażby wojnę w Czeczenii, czy też w Gruzji. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Paweł Buszko mówił dla państwa z Kijowa, a my do sytuacji na Ukrainie będziemy wracali w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, nasz dziennikarz Tomek Jeleński wrócił niedawno z Mariupola, w którym spotkał się z rodzinami, które ucierpiały i nadal cierpią na skutek wojny z Rosją. Ich ciężki los będziemy państwu przybliżali w najbliższym czasie, jako że w ramach corocznej świątecznej akcji Święta Bez Granic i licytacji u pana Kuby, piątkowej licytacji, będziemy zbierali pieniądze właśnie na dzieci z Mariupola. A z Tomkiem usłyszymy się za chwil kilka. Proszę zostać z nami. 21 minut po godzinie 16. You call me a liar and said to me, you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all these glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again one night. I cannot hurt you, I cannot change. Trzy minuty po godzinie 16. Autopromocja. Święta Bez Granic 2018 wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację, a to już w piątek. Będę miał dla państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, także to się bardzo państwu opłaci. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Zatem do usłyszenia w piątek o godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. A my zgodnie z obietnicą wracamy na Ukrainę. Jak już mówiliśmy, wczoraj doszło do ostrzelania i przejęcia przez rosyjskie oddziały specjalne ukraińskich okrętów. Abordaż miał miejsce w cieśninie Kerczeńskiej, która jest jedynym połączeniem Morza Azowskiego z Morzem Czarnym dla ukraińskich miast Mariupola i Berdiańska. Z Mariupola wrócił właśnie Tomasz Jeleński. Witam cię, Tomku. Dzień dobry, witam. Powiedz, jakie to jest miejsce, Mariupol, i czy można do niego dotrzeć inną niż morską drogą? Na szczęście można, z tym, że oprócz tego połączenia morskiego przez Cieśninę Kerczyńską do miasta prowadzi tak naprawdę tylko jedna linia kolejowa i droga, którą jeżdżą samochody osobowe i ciężarówki do Zaporoża, dużego miasta z najbliżej położonym czynnym lotniskiem, bo zamknięty jest port lotniczy w Doniecku, on został właściwie zbombardowany i nieczynne też jest lotnisko w Mariupolu, bo tutaj ostrzeliwano startujące z niego samoloty. Tak więc jest to jedyna droga, którą przewozi się zaopatrzenie z Zaporoża i ta droga jest w tragicznym, wręcz fatalnym stanie, nieremontowana przez dziesiątki lat. I właśnie taką drogą musiałem dostać się z Zaporoża do Mariupola, a z lotniska odebrali mnie ukraińscy przyjaciele Katia i Oleg. 280, no jeśli w objazd... Jakieś 280 kilometrów, jeśli objazdem nawet 300. Asfaltu prawie nie ma. Tak, żartujemy sobie, że asfalt jest ekologiczny, znika razem ze śniegiem na wiosnę. Drogą miastami można jechać. Drogą da się jechać, ale wolno, trzeba cały czas uważać na dziury, bo jak zagapisz się i wjedziesz w dziurę, to urwiesz koło. Sowiecka likowuszka. Zobacz, stara Łada i Żyguli. To nam pojedzie po tym jamom. Tak, mają wysokie zawieszenie i są odporne, takie gniotca nie łamią. Nie to, co współczesne samochody. Kiedy wczoraj był śnieg, myśleliśmy, że nie dojedziemy tutaj. Dobrze, że teraz nie ma śniegu. Wczoraj padało, ale na szczęście słońce wszystko rozpuściło. Inaczej nie przejechalibyśmy. No my bardzo nadziejemy się, że w najbliższym roku... Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wyremontujemy tę drogę, bo dla nas to droga życia. Dla Mariupola. Wiesz, Mariupol jest przyfrontowym miastem i dlatego to nasza arteria życia. Największe i najlepiej wyposażone szpitale są właśnie w Zaporożu. Oczywiście są inne, bliżej położone szpitale, ale do Zaporoża przewozi się rannych z frontu spod Mariupola. Do tego tędy przewozi się żywność i w ogóle zaopatrzenie dla ludności. Tędy też idą transporty wojskowe na front pod Mariupolem. Wsia technika, wsia idzie od tuży po tej drodze. Podróż z Zaporoża do Mariupola trwała prawie 7 godzin. Z Katią i Olechem przejechaliśmy prawie 280 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, to jest tak, jakbyśmy pojechali w tym czasie do Poznania z Warszawy i wrócili. Dobrze, jesteśmy w Mariupolu, dostaliśmy się do niego razem z tobą. Powiedz, jak to miasto wygląda, jak się w nim żyje? Żyje się trudno, bo w sklepach jest mniej towarów, zdecydowanie mniej niż na przykład w Kijowie czy we Lwowie. O ile sama żywność nie jest może najdroższa, to ubrania i buty już tak. Bardzo drogie jest paliwo, bywa, że benzyna i ropa jest dwukrotnie droższa niż na zachodzie Ukrainy. Podobnie jak i gaz do samochodów. Mieszkania, domy ogrzewa się właśnie tym gazem, ale domki na przedmieściach węglem i drewnem i kombinaty, które tutaj dwa pracują pełną parą, zatruwają powietrze w Mariupolu w sposób no, wręcz niewyobrażalny. I czasami też słychać ostrzał prowadzony przez separatystów, to szczególnie z prawej części miasta. Samo miasto w tej chwili nie jest już ostrzeliwane. Ostatni taki atak miał miejsce w maju, wtedy zginęło 29 osób, setka była rannych, ale kiedy wybierzesz się poza Mariupol w stronę linii frontu, a jest on odległy mniej więcej o 15-20 kilometrów, no to niestety tam wioski są ostrzeliwane. No właśnie, ty byłeś w takich miejscach, jak to wygląda? Tak, podjechałem do kilku takich wiosek i starałem się dotrzeć bardzo blisko. Udało mi się na 1,5 kilometra mniej więcej do linii frontu dojechać, ale dalsza jazda byłaby no, dalej po prostu nierozsądna, nierozważna, niebezpieczna, bo tak naprawdę nie wiadomo, co może się wydarzyć, co może zostać ostrzelane. I tak było na przykład w małej wiosce Gnutowie, gdzie w południe była cisza i spokój, ale nad ranem następnego dnia spadły tam już pociski separatystów. Powiedz, jak z tym wszystkim radzą sobie mieszkańcy miasta Mariupola? Czy starają się żyć normalnie, czy też szykują się do ucieczki, czy też część już wyjechała? Część ludzi wyjechała, sporo jest tam uchodźców, na przykład z Donbasu, ale miasto działa, funkcjonuje normalnie. Działa komunikacja, są otwarte kawiarnie, restauracje, z tym, że widać, że w hotelach i takich bardziej ekskluzywnych miejscach jest bardzo mało ludzi, bo nie ma tutaj turystów, chyba że ktoś przyjeżdża służbowo, ale to raczej są to Ukraińcy. No i same ceny są bardzo wysokie, bo jeżeli za filiżankę kawy można dwie ulice dalej zjeść obiad, to większość wybiera jednak ten obiad. Powiedz, to mnie ciekawi, co mówią jeszcze mieszkańcy Mariupola na temat tej sytuacji? Czy oni kogoś obwiniają za tę sytuację? Rosję, swój rząd? Oni tak naprawdę chcą żyć normalnie, bo dla nich najbardziej przerażające jest to, że ostrzeliwują w tej chwili już nie sam Mariupol, ale okolice. tak naprawdę swoi, bo to są ludzie rosyjskojęzyczni. Na wschodzie Ukrainy mało kto mówi tak naprawdę czystym ukraińskim, to jest raczej rosyjski, więc to jest coś, co się po prostu nie mieści w głowach. Ludzie, których... Czyli najstraszniejsza wojna, bo wojna domowa w pewnym sensie. No, wojna, jeszcze powiedz krótko, bo mamy dosłownie 30 sekund. Ty do Mariupola wybrałeś z bardzo konkretnego powodu w związku z akcją Trójki i Fundacji Świętego Mikołaja. Tak, zapraszam Państwa do licytacji w najbliższy piątek. W popołudniowej zapraszamy do Trójki Ułku Bystrzyczkowskiego. Bardzo zapraszamy. Ta licytacja, tak jak Tomek powiedział, już w piątek, a my do sytuacji na Ukrainie będziemy wracali także w Pulsie Trójki, a także po godzinie 17 w temacie zagranicznym u Ernesta Zozunia. Już teraz zbliża się 16.30. Czas na skrót wiadomości. W studiu Krzysztof Zbylewski. Rada Najwyższa Ukrainy debatuje nad dekretem prezydenta w sprawie wprowadzenia w kraju stanu wojennego. To odpowiedź ukraińskich władz na agresję ze strony Rosji. Wczoraj rosyjskie służby specjalne ostrzelały i zajęły 3 ukraińskie okręty w cieśninie Kerczeńskiej. Na początku posiedzenia trybunę zablokowali posłowie populistycznej, radykalnej partii deputowanego Ołecha Laszki. Domagają się przerwy na konsultacje klubów parlamentarnych z Petrem Poroszenką. Po południu prezydent wydał dekret o stanie wojennym, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Najwyższą. Tymczasem przedstawiciel Ukrainy w Moskwie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Jak informuje rosyjski MSZ, chodzi o incydent w cieśninie Kerczeńskiej. Rzeczniczka MSZ-u Rosji Maria Zacharowa oskarżyła Ukrainę o agresywne działania i zaplanowaną prowokację. Zarzuty domniemanej prowokacji ze strony Ukrainy padły już wczoraj wieczorem. Rosja oskarżyła ukraińskie jednostki o wpłynięcie na jej wody terytorialne. Ukraina ocenia, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe, bo okręty były na wodach neutralnych. Komisja Europejska wezwała Moskwę do natychmiastowego zwrotu ukraińskich okrętów przetrzymywanych w porcie w Kerczu i do uwolnienia marynarzy. W Brukseli jeszcze dziś odbędzie się spotkanie ambasadorów NATO z przedstawicielami Ukrainy. Jutro o napiętej sytuacji mają rozmawiać z kolei w belgijskiej stolicy przedstawiciele 28 unijnych krajów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. Nocą opady śniegu na obszarach podgórskich, na Pomorzu, Żuławach oraz Warmii. Miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W północnej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szać. Temperatura minimalna od minus 6 stopni, to na wschodzie, oraz Podhalu do minus 2 na zachodzie kraju, jedynie nad morzem, na termometrach 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny. I dodatkowo drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect. Klasa A+++. Za 449,55 zł. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, co ty zwariowałeś? Black Monday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Monday w Media Expert. Na przykład elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B za jedyne 29 zł. Odkurzacz Amika za jedyne 111 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 17. W sprawie sytuacji na Ukrainie. W sprawie wypowiedzi korespondenta z Ukrainy w pewnym momencie z jego ust padły słowa, że na Ukrainie nikt nie zyskuje, co jest właśnie niestety błędem, bo kiedyś powstała książeczka przed pierwszą wojną światową, nie pamiętam autora, ale on udowadniał logicznie, że na wojnie nikt nie zyskuje. Jest to nieprawda, bo niestety ci, którzy zyskują na wojnie, są ukryci, niewidoczni. Niestety dla nas nie wiemy, kto zyskuje, ale ktoś na pewno. A na pewno możemy powiedzieć, że zyskują producenci broni i handlarze bronią, i taka jest smutna prawda. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. A już niebawem opowiemy o L4, ale w formie elektronicznej. A już teraz David Bowie i Heroes. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. No już teraz u nas kolejny temat. Sezon na grypę już rozpoczęty, co widać w przychodniach lekarskich. Tymczasem lekarze obawiają się, że nie będą gotowi na wystawianie L4 w formie elektronicznej. A od przyszłego tygodnia będą mieli taki obowiązek. Czy nadal będzie można posługiwać się także papierowymi zwolnieniami? Prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych Tomasza Tomasiuka pytała o to Ewa Dudzińska. Lekarze rodzinni chcą, żeby w ogóle na stałe została ta furtka na L4. Tak, tak. Albo przynajmniej jeszcze jedno przedłużenie tego terminu. Nie mówię na lepsze dostosowanie sprzętu, porządniejsze nauczenie się tych wszystkich certyfikatów i kodów dostępu, ale też na to, że niektórzy lekarze w starszym wieku spokojnie przejdą na emerytury, a wyjdą młodzi, dla których to nie będzie taki duży problem. Ja bym nie obrażała tych starszych lekarzy. Oni się potrafią nauczyć. Czy to nie jest większy problem, że nie ma pieniędzy na to, żeby poprowadzić kabel, żeby wstawić komputer? To są też duże wydatki. Dbanie o tych starszych lekarzy i zostawianie im pewnych furtek, chyba oni tego nie traktują jako obrażanie. To znaczy nikt tu nie mówi, że oni nie są intelektualnie zdolni, ale przyzwyczaili się do dokumentacji papierowej. Po prostu łatwiej im to robić i szybciej to robią. Pani już odebrała takie zwolnienie elektroniczne. Czy nie ma potem obawy, no bo nie dostaje się tego papierka do ręki? Czy aby na pewno pracodawca dostał to zwolnienie, no bo to są nasze pieniądze. Czy taka myśl przemknęła? Obawa jest, natomiast ponieważ wysłałam jednocześnie SMS-em szefowej informację, gdyby coś się działo, to szefowa by do mnie zadzwoniła, że coś jest nie tak z tym zwolnieniem, nie dotarło. Ja dzisiaj sprawdziłam na liście, wszystko było okej. Tam, gdzie nie będzie Wi-Fi, tam, gdzie lekarz wyjedzie do pacjenta, gdzie wysiądzie prąd, czy ZUS ma rezerwowe L4? Jest procedura w przypadku niedostępności systemu, wypisania tego zwolnienia właśnie na papierze, na specjalnym formularzu, który ZUS przygotował. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Także wszystkie procedury są bardzo dobrze zabezpieczone na wypadek tego, gdyby była jakakolwiek awaria lub niedostępność systemu. Czy ZUS zaakceptuje taką karteczkę retro? Będzie ich coraz mniej na pewno. Jest przygotowany specjalny druk, który na wypadek niedostępności systemu lekarz może wypełnić, a następnie te trudności ustaną, na przykład skończy się awaria prądu albo awaria internetu, można to zwolnienie w ciągu 3 dni od daty wystawienia wprowadzić do systemu. Czyli to jest bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na to, żeby lekarz nie zajmował się biurokracją, tylko pacjentem. Czyli rozumiem, że jest wyjście awaryjne. To jest najważniejsze dla pacjentów. Nie wyobrażamy sobie wprowadzenia jakiejkolwiek reformy w zakresie zdrowia czy zabezpieczenia społecznego bez takiej pewności. Mogą być pacjenci bez opieki. Pacjent opiekę będzie miał zapewnioną. Może pojawić się faktycznie wystawienie zwolnienia papierowego i niezaakceptowanie go przez ZUS. No, oczywiście źle się stanie, jak to się odbije na pacjencie. Brakuje tego papierka, ale myślę, że to dobrze, bo jeżeli ktoś ma gorączkę 40 stopni, to ciężko mu jest jechać z tym zwolnieniem. Na przykład jest osobą samotną, nie ma kto mu zawieźć tego zwolnienia. Wygodniej, zdecydowanie. Czy pacjenci czują się uspokojeni? Dodam tylko, że wszystkie zwolnienia, także te wystawione na papierze, muszą ostatecznie trafić do systemu elektronicznego, a lekarze mają na to maksymalnie 3 dni. Co na to lekarze? Madryt w Trójce. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami, przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwiw i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Ha! Madryt! Ha! Madryt! niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zawierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? W sprawie sytuacji na Ukrainie? Słuchacz przede mną zwrócił uwagę w kontekście konfliktu na Ukrainie, kto na tym zarabia. Pan redaktor powiedział, że handlarze bronią na tym zarabiają, a ja chciałem zapytać, dlaczego nie mówimy o tym, ile politycy na tym zarabiają? Co państwo na to? Dwie dwójki, siedem trójek, także ZD3, małpa.polskieradio.pl. Do państwa dyspozycji do godziny 19. Czekamy na listy, czekamy na telefony. Proszę zadzwonić do Heleny. A teraz, to już będzie gratka dla wielbicieli historii. Zapraszamy do Trójki. Był to najbardziej znany przed wojną transatlantyk, pływający pod polską banderą. Na pokładzie liniowca MS Piłsudski gościli m.in. Hanka Ordonówna i generał Wieniawa Długoszowski. Statek zatonął dokładnie 79 lat temu, prawdopodobnie trafiony przez niemieckie torpedy. Mało dziś znaną historię statku można poznać w technologii 3D dzięki największej na świecie interaktywnej platformie internetowej. O, teraz widzimy morze. I statek płynący po morzu. Duży jest ten statek? Bardzo duży. Jest bardzo piękny, bogaty. Mógłbym go porównać do Titanika. Widać w nim przepych, bogactwo. Wyruszamy z wirtualnym teatrem historii Polskę i świat. Anna Osiadacz, prezes Fundacji Koncept Kultura. Pokazując w wirtualnej rzeczywistości historię statku, schodząc na wrak MS Piłsudski i dokonując podwodnej misji, a także spotykając bohaterów historii sprzed 100 lat. Teraz jest koncert, muzyczny Ignacego Paderewskiego. MS Piłsudski był dumą II Rzeczypospolitej, ale był też jej symbolem. Wnętrza były przepięknie dekorowane w polskim stylu. Zygmunt Fit z Fundacji Koncept Kultura. Podkomisja artystyczna dopełniała wszelkich starań, aby rzeźby, popielniczki, nawet karty dań, wszystko co znajdowało się w bezpośredniej bliskości podróżnych, kojarzyło się z Polską i było taką wizytówką. Statek był trochę jakby ambasadorem Polski na morzach świata. Jestem w roku 1939, jest to kampania wrześniowa. Znajduję się teraz właśnie pod tym statkiem dużym. Jestem pod wodą. Ten statek zatonął. Widzę jego wraki. Płynął najprawdopodobniej na minę, która dzień wcześniej jest rozstawiona przez niemieckie statki. Istnieje jeszcze teoria, że może to były torpedy, a nawet zamach. Tego do końca nikt nie wie. Teraz akcja przeniosła się. Jestem w kinie, ale sala jest pusta. Ja bym się jeszcze podpytała o tę stronę techniczną. Jak powstawał ten film? Ten świat wirtualny pozwala nam się niejako teleportować do rzeczywistości, którą stworzyliśmy, która jest wykreowana. Konstanty Kulik, autor scenariusza i reżyser widowiska MS Piłsudski. Technologia jest olbrzymia, cel jest jeden. Pozwolić widzowi zapomnieć o tym, gdzie jest, czym się zajmował przed chwilą i zanurzyć się głęboko w to, co właśnie w tym momencie widzi tuż przed swoimi oczami. Oj tak, nieprawdopodobna historia. Jak się zdaje, bardzo dużo mówi się o tragedii okrętu ORP Orzeł, zdecydowanie mniej o MS Piłsudski, o tym liniowcu. A jak się zdaje, to fantastyczny materiał na scenariusz. Może kiedyś taki film powstanie. A na wirtualny rejs statkiem MS Piłsudski wybrała się nasza reporterka Monika Suszek.